members only. It's a private party. Don't need no money to qualify. Don't bring your checkbook, bring your broken heart. 'Cause it's members only tonight. Say you lost your woman, say you lost your man. You got a lot of problems, oh, in your life. Well, they throw in a party for the brokenhearted, and it's members only tonight. Go tell mama, go tell daddy, red or yellow, black or white. Throw in a party, oh, for the sad and lonely. It's members only tonight. Members only, it's a private party. Don't need no money to qualify. Don't bring your checkbook, bring your broken heart, 'cause it's members only tonight. Say you lost your woman, say you lost your man. You got a lot of problems, oh, in your life. They're throwing a party for the brokenhearted, and it's members only tonight. Go tell mama, go tell daddy, red or yellow, black or white. Throw in a party for the sad and lonely, and it's members only tonight. 'Cause it's members only tonight. Bobby Bland aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ons clubhuis is open en jij bent als gratis lid natuurlijk van harte welkom, Jorden. Members only dus. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je bent van harte welkom. En we hebben de deuren voor je open. Dat hoor je al. En we gaan hem weer sluiten. De deuren gaan we weer sluiten rond middernacht vanavond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In deze show een paar lekkere onderwerpen. Leuke onderwerpen. Interessante onderwerpen. Ik ga ze even aan u voorlezen. Jeroen van Gent komt straks met een reportage. Welk gerecht doet u aan vroeger denken? Ja, hij vroeg het u op straat en de antwoorden zijn best wel leuk. Luister mee, zo meteen over ongeveer 20 minuutjes. Middagsdekkers is ook van de partij. Die gaat het hebben over de huiskat. En stichting NKB Rotterdam komt zo meteen ook aan het woord. Het gaat dan over MKB, want er zijn ook jonge ondernemers. Oh ja, en even ter correctie. Jeroen van Gent natuurlijk al over een minuut of 6, 7. Want zo meteen zou je misschien even weglopen en dan mis je het. Komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals altijd in deze show, heel veel lekkere muziek. MUZIEK

that line. What I feel inside, I think you should know. And baby, that's you, you, you have made life's history. You brought some joy inside my tea. But no one thought could be. Yeah, you brought some joy inside my teeth. I've always felt that tomorrow is for those who are too much afraid to go past yesterday and start living for today. Should tell you of the happiness that you bring. And baby, baby, you, you, you have made life's history. You brought some joy inside my tears. You have done what no one thought could be. Nobody ever thought it could. You brought some joy inside my tears. Mm-hmm. You brought some joy inside my tears. Thank you, baby. You brought some joy inside my tears. Van de lekkerste nummers van Randy Crawford hier in de late avond. Joy Inside My Tears. Een beetje droevig, maar ook wel weer mooi. En Adriano Celentano ervoor met Confessa. Natuurlijk. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ik ga ervan slot. Soms komen oude en vergeten gerechten weer eens terug. Je ziet ze plots verschijnen in een restaurant of opeens bij jezelf op tafel. Maar ook soms in de supermarkt opeens zomaar een oud gerecht. Geuren en smaken van een zeker verleden. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Er zijn vast wel wat van die gerechten waarvan je denkt, hé, dat is van vroeger. En dat doet me denken aan mooie tijden van weleer. Nou ja, Jeroen van Gent ging gewoon de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Dat is zo'n moment. Boerenkool. Ja, boerenkool. Ja, met worst, ja. Eet u het nog wel eens? Heel soms. In de winter wel eens een keer. Maar het is niet mijn lievelingsgerecht. Nee, maar net zeg, dus nee. Wat... nee, niet mijn lievelingsgerecht. Je bent nog jong, maar toch, welk gerecht doet jij denken aan vroeger? Welk gerecht doet jij denken aan vroeger? Misschien van een oma? Een stampot eigenlijk. Ja? Ja. Altijd eten wat de pot schaft. Jeetje. Ja. Oh, dat is haché. Haché? Ja, oma's haché. Oma's haché. Ja, ja, nee, klopt. Ja, maar je maakt het nog wel eens, maar niet meer zo als... Vroeger stond echt uren op en dat, ja, dat doen we niet meer. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Draadjesvlees van, ja. Van mijn oma. Oh, echt? Ja. Haché, zeg maar. Ja, draadjesvlees, zeddelapjes. Juist. Ja, lekker. Nooit meer gemaakt? Ja, thuis natuurlijk wel. Maar. Toch wel. Het is van vroeger, zegt ze toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, maar bedoel, maakt u het nooit meer? Jawel, zeker wel. Toch wel. Maar ja, niet volgens oma's recept, want die hebben we niet meer. Oh, dat smaakt het toch anders? Ja, smaakt anders, ja. Kunt u dat nog omschrijven? Wat was dat? Of zit er gewoon heel veel herinneringen aan vast? Zoiets misschien? Nou, dat het urenlang heeft staan pruttelen altijd. Ja. 'S Ochtends werd het opgezet en 's avonds werd gegeten. Ja, tegenwoordig doen we dat urenlang, de hele dag. Ja, ja. Klopt. Nee. Het is iets van vroeger, maar niet per se iets positiefs. Nou, toch lekker genoeg om het af en toe nog een keer te eten. Af en toe een keer ja, te... ja, ja, ja, ja, ja. En smaakt het dan ook zo als vroeger? Nee, niet echt. Nee, nee, maar ik denk dat het vroeger ook beter klaargemaakt werd dan ik het doe nu. Oh. Ja, ik denk dat ik het wat makkelijker doe. Dat was uw moeder dan of vader? Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, klopt. Okay. Ja, wat ja, zou ja. ze dan gedaan hebben? Ja. Nou, in ieder geval verse aardappelen. Oh. En als ik het doe, doe ik het met puree. Dus dat is wat minder, ja, even snel. Ja. Oké, okay. Ja. Nou ja, maar toch een beetje een gevoel van vroeger. Toch een beetje een gevoel van vroeger. Oké, okay. Dat betekent eigenlijk dat je het zelf dus niet maakt dan een stampot. Nee, eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. En welke? Want je hebt natuurlijk heel veel stampot. Andijvenstampot. Andijvenstampot. Andijvenstampot, tuurlijk, de simpelste. Oké. Okay. Welk gerecht doet u aan vroeger denken? Stampot rauw andijvie. Stampot, andijvie? Stampot rauw andijvie. Rauw andijvie. Maakt u het nog wel eens? Soms. Toch wel? Niet heel vaak, maar nog wel eens, ja. Gekookte aardappelen doet me ook aan vroeger denken. Aha. Dat maak ik ook nooit. Niet echt, nee? Oké. Okay. En wat is er voor in de plaats eigenlijk dan? Meer Aziatisch. Aziatisch? Ja, of Italiaans. Ja. Wel ja. Lekker. Barbecue. Ja, ook. Ja. Ook goed. Ja. En is dat van thuis of van de oma of zo? Of van... Is van thuis. Van thuis? Van thuis, ja zeker. Van thuis. Komt okay. Van thuis van mijn moeder. Eet je überhaupt nog wel aardappels? Zeker. Toch wel? Zeker, tuurlijk. Wat ook in patat, hè? Patat, ja. Patat is ook aardappel. Ja, oké, okay, dat is waar. Okay. Ja, wie maakte dat vroeger? Moeder, vader? Ja, moeders voornamelijk, ja. En nu vaders voornamelijk. Ja, ja, ja. Laat u een man of zo maken? Of? Ja, ja, ja, ik kook niet graag. Dus die kookt. Ja. Die kookt? Ja. En dan en komt dat idee van hem om dan nog eens een keer stampot te maken, of doet u dat? Nee, dat doe ik dan wel. Dat is uw dat idee ja, dan? Ja, dat is wel mijn idee. En lijkt het een beetje? Soms, niet altijd. Op vroeger? Ja. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Ja. Salade. Salade? Oké. Okay. Nou, wat voor gerecht denkt aan vroeger? Ja. Nou ja, eigenlijk wel gewoon Hollands stampot. Ja. Dat doet me denken aan vroeger. Oké. Okay. Dat impliceert dat u het niet maakt? Of nooit eet meer? Of... Nou, niet veel meer. Okay. Ik heb nu een Turkse man. Ah, dat is het. Oké. Okay. Nou, ja, papa. Wat voor gerecht maakte uw moeder vroeger klaar wat u nooit meer klaar maakt? Ik denk meer rijst. Ja? Ja, dat aten we wel vroeger vaak. Tegenwoordig dat eten we niet zo vaak. Meer. Jawel, altijd. Als, ja, als we naar mijn ouders gaan, eten we het wel weer. Ja, ja. Maar niet bij mij. Nee, niet echt. Dus wanneer we dat weer eten, dan moet ik weer aan vroeger denken. En maakt u dat zelf wel eens? Kunt u Turkse gerechten maken? Ik heb het wel een paar keer geprobeerd, alleen het lukt me heel moeilijk. Dat is toch wel een kunst, vind ik. Een kunst op woord. Ja, ja. Het is niet makkelijk om het te doen. Je moet alles percentage, je moet allemaal natuurlijk, hè. Ja, en het gerecht van je moeder, wat ze al jaren doet, dat is toch een bepaald smaak wat erin zit. En dezelfde percentage, dat kan jij zelf niet... Nee. Nog niet, maar misschien lukt het wel een keer. Ja, ja. Zit dat er niet meer in? Nee, nou echt rundvlees, ja, dat suddervlees. Je doet het wel eens, maar niet echt meer zoals je vroeger natuurlijk onze moeders en oma's deden. Dat, nee. Het smaakt dus niet meer. Iets korter allemaal. Je hebt allemaal iets minder korter. Ja, die mensen hadden natuurlijk al een tijd van de wereld. Ja, ja, en nu ja, gun je hebt het wel, maar je gunt het jezelf niet meer. Petroleumstel. Ja, die heb ik nog ergens in de schuur, ja. Dat is ideaal om dat gesudderde... Ja, dat zeggen ze. Sinds nu zeggen ze weer van, die kan je ook wel weer eens voor de dag gaan halen. Slow cooking. Ja, juist. Ja. Nee. Nou, wie weet, wie weet. Gaat hij nog eens een keer maken, ja? Ja, wie weet. Ik maak het wel eens, maar niet zo uitgewerkt. Nee. Niet meer zo. Nee hoor. Okay. Ik vind het wel heel belangrijk dat er aan de tafel gewoon gezonde dingen op tafel liggen. Maar, nou... Of het ook echt gezond is, dat weet ik ook niet, hè? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Rijst is niet slecht in ieder geval. Nou ja, dat ligt er ook een beetje aan wat voor rijst. Je hebt zilvervliesrijst en je hebt normale rijst natuurlijk. Okay. Ja. Maar ze maakt het ook wel wat vet, hè? Eerlijk is eerlijk. Dus te veel en zout ook eigenlijk. Maar in restaurants heb je dat ook, hoor. Dat het veel met zout en vet. Het smaakt wel lekker, alleen je moet het niet te vaak eten, vind ik. Dus ze maakt heel vaak gezond eten en dat weten wij. Okay. Maar bent u nog van plan om te gaan doen? Ja, soms doe ik het wel. Want de meiden vinden het ook best wel lekker. Maar toch, als ik aan een gerecht denk van vroeger, dan komt dat wel het eerst naar boven, denk ik. En welke? Ja, de boerenkool. Boerenkool? Ja. Maar dat kunt u uw man waarschijnlijk niet voorzetten, Turks. Nou, hij vindt het best oké. Maar het is niet favoriet. Hè? Boerenkool met worst, met... Dan... Heerlijk. Toch wel? Jawel. Ja. En daarom boerenkool of iets anders smaakt. Ze heeft ook, hoe noem je dat? Haar hand heeft een bepaald... Ze doet het met liefde. Dat is de belangrijkste ingrediënt. Ja, dus het smaakt me wel. Ik dank u wel voor de antwoord. Ik geef een briefje mee van het programma, dan weet u waarin terecht komt. Oh ja. Zit het er ook in? Nou, leuk. Hartstikke bedankt. Dank u wel.

Toch wel een heel lekker nummer van Madonna en Maluma. Madeline. En voor Suzanne Freek en Blauwe Dag. Dat allemaal hier in de late avond. Lekker. Straks het laatste onderwerp alweer in de show. We gaan het hebben over Stichting MKB Rotterdam Jong. Jawel. En wat gaan we dan bespreken? Nou ja, wat doet deze club? Je hoort het zo meteen na een mooie antieke van Shirley Jones. Je weet wel van de Partridge Family. Of misschien weet je het niet. Maar dat was een televisieserie uit de jaren 70. Heel leuk trouwens. Ik zie hem wel eens terug via, wat is het ook weer? Ons heet die zender. Daar komt het allemaal wel eens voorbij. En zij zingt hier You Never Walk Alone. Een keertje geen Lee Towers met dit prachtige lied. Maar Shirley Jones, You Never Walk Alone. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. Eerst mijn collega Tera Cox. We gaan het hebben over Jong MKB. Rotterdam Rijnmond. En daarvoor is Anne Schön aangeschoven. Welkom Anne. Dankjewel. Anne, even naar de basis. Wat is ook weer het MKB? MKB staat eigenlijk voor middenklein bedrijf. En MKB Rotterdam Rijnmond is eigenlijk een dochteronderneming van het grote MKB Nederland. Waarom nou speciaal Jong MKB? Wat is daar zo speciaal aan? Nou, we hebben toen een paar jaar geleden hebben wij gemerkt dat er steeds meer jonge ondernemers bijkwamen. Ja, veel meer richting marketing, IT, allerlei verschillende branches daarin. En om dan toch het stoffige grijze imago van het netwerken, wat het toch wel is, een ander jasje in te steken, hebben we gezegd van nou, we gaan de jonge ondernemers bij elkaar brengen. Zodat ze zowel een sparringspartner hebben. Waar ze dus ook gewoon op een leuke en actieve manier business kunnen doen met elkaar. Gaan we daar ook gewoon een extra tak aan toevoegen onder MKB Rotterdam. En daarbij hebben we een leeftijdsgrens. Ja, ergens moet je die grens trekken. Hebben we op 39. Dus tot en met 39 krijg je dat extra lidmaatschappen bij. Met Jong MKB doen we eigenlijk net wat andere evenementen. We hebben een keer een pubquiz gedaan bijvoorbeeld over de advocatuur. Dus toch de informatie, de kennis delen over de advocatuur. Maar dan op een net wat speelsere manier. Maar we hebben ook een keer een curlingtoernooi gedaan. We zijn een keer wezen klimmen. We hebben workshops over hoe ga ik nou een beste pitch, een goede pitch houden. Hoe kan ik nou het beste presenteren, dat soort dingen. Dus zowel het gedeelte kennis delen, dus wij noemen dat MKB leert. En de activiteiten, dat noemen we dan MKB doet. En waar ligt de focus nou bij jullie? Want het zijn waarschijnlijk allemaal nog niet heel ervaren ondernemers. Hebben jullie daar een speciaal traject voor? Dat je zegt dat is weer heel anders dan die oudere gevestigde midden- en kleinbedrijven? Nou, wij werken ook met ambassadeurs, zowel voor MKB Rotterdam als voor Jong MKB. En ambassadeurs zijn eigenlijk loyale leden die naast hun eigen onderneming ambassadeur zijn bij ons. We hebben bijna 800 leden en ik ben als relatiemanager verantwoordelijk voor de 800 leden. En de ambassadeurs helpen mij daarin gewoon een handje dat hun de eerste lijns vragen eruit halen. Dus mocht je een vraag hebben over de evenementen, de community, een bepaalde zoekvraag hebben, dan kan je die eerst aan je ambassadeur stellen. En de ambassadeur maakt jou dan wegwijs binnen MKB. En je merkt dat bij Jong MKB, doordat een ambassadeur ook een jonge ondernemer is, dat daar dat die sparringspartners, die wisselingen, die aandacht daar gewoon veel meer is. En dat vinden de jonge ondernemers wel fijn. Gewoon gelijkgestemden die elkaar kunnen helpen en wegwijs kunnen maken. Wat zijn nou de grootste hobbels die een jonge ondernemer ondervindt? Nou, wat ik vooral heel veel hoor, is dat ze het fijn vinden om die gelijkgestemden te vinden. Omdat ons jongste lid was 17 toen die lid werd. Nou ja, ik dacht aan hele andere dingen toen ik 17 was dan een onderneming. Wat voor soort bedrijf was dat nou? Hij heeft freelance. Hij bemiddelde eigenlijk freelancers op allerlei niveaus daarin. Dus een soort van wervingsselectie-idee daarin. Hij organiseert nou ook kennissessies erbij. Dus hij is daar heel, heel actief in. Ondertussen is hij volgens mij nou 19 of 20 zelfs. Maar hij zei gewoon van ik heb een hele groep vrienden, maar die zitten nog op school. Of die zijn gewoon op een heel ander level. Dus als hij vragen heeft over zijn IT of over een marketing, dan kan hij die niet met zijn vrienden bespreken. Want die zijn daar niet mee bezig. Dus dat vond hij heel fijn. Dat hij dat bij ons, bij MKB, of bij Jong MKB in dit geval, kon vinden. En het is eigenlijk een business/vriendengroep geworden uiteindelijk. En dat is gewoon heel mooi om te zien dat daar ook de samenwerking uit ontstaat. Dat daar de business aan elkaar gegund wordt. En er wordt gewoon heel actief meegeholpen met zoekvragen. Nou, is er nog een leuke actie tot 31 augustus, heb ik begrepen. Ja. Wat is dat voor een actie? Als je inderdaad nu lid wordt, dan krijg je de eerste twee maanden gratis. En een goed gevulde goodiebag. Wat leuk. Hoe kunnen jonge ondernemers lid worden? Ze kunnen op meerdere manieren lid worden. Het makkelijkste is gewoon via de website. Heb je gewoon de button word lid. Daar kan je in 5 of 6 stappen alle gegevens invullen. Wat het wel makkelijk maakt is je vult gewoon je bedrijfsnaam in of je KVK-nummer. En hij neemt eigenlijk alles over. Je SBI-code, aantal werknemers, dat soort dingen. En dan is het eigenlijk alleen nog je NAW-gegevens toevoegen en bevestigen. Nou, en dan krijg je daarna mij aan de lijn. Heel simpel, heel simpel. En leuk dat we jou aan de lijn krijgen. Ik wil je hartelijk bedanken, Anne Schön van het Jong MKB. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You deserve 16 lackeys waiting on you night and day. 32 hands waving fans just to brush the flies away. You deserve Persian maidens just to stand and peel your grapes, and dressed in pearls, harem girls in half a dozen sizes and shapes. Of Sumatra, I will give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you deserve just can't compare with the love you're gonna get from me. You deserve painted barges just to float you down the Nile. And when you're blue, you'll have a few just to make you smile. If I had the riches of Sumatra, I would give you all I own. You deserve a queen like Cleopatra to come along and share your throne. But you can bet I will love you to the nth degree. And what you deserve just can't compare to the love you're gonna get from me. Baby, you deserve. Nou, prachtig. natuurlijk een hele mooie van Peggy Lee van heel lang geleden. 1959 om precies te zijn. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze show. En ik hoop dat je er weer bij bent aanstaande maandag. Want dan is hier weer een late avond. En we moeten nog even kijken wie er dan zit. Want Norbert Ketting is met vakantie. Het kan zijn dat maandagavond Bert de Wolf er zit. Of ikzelf. Dat moeten we nog even bepalen. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Wilt rusten en prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit de mooie meezinger van Wallace Collection. Luister mee en zwaai mee, als het even kan nog in bed, met Daydream. Mooie nacht.